bang ikaw ay masaya, ako na may kailungkot. Mali bang sabihin, di kayang tanggapin, pati mo ramdam ang sakit. Sana ikaw naman, sana'y maramdaman mo rin masaktan. Umiyak sa gabi, tipisin ang hati. Sana'y danasin mo rin ang mga bighati. Sana ikaw naman, sana'y iwanan kanya sa iba magmahal. Tulad din ang ginawa mo sakin, sana ikaw naman. Parang di natama to, paglimot mo kay bilis. Paano mo ko natitiis? Mali mang sabihin, di kayang tanggapin, pati mo ramdam ang sakit. Sana ikaw naman, sana'y maramdaman mo rin masaktan. Umiyak sa gabi, tipisin ang hati. Sana'y danasin mo rin ang mga bighati. Sana ikaw naman, sana'y sa iba magmahal. Tulad din ang ginawa mo sakin, sana ikaw naman ang magmahal. Labis na maniwala, unawain mo kahit sagli, na kung ikaw ay ako, masasabi mo rin naman ito. Sa gabi,